autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś piątek, 10 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Minęło 10 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęli w niej prezydent Lech Kaczyński i 95 osób. Przedstawiciele władz oddali hołd zmarłym przy pomnikach ofiar tragedii na warszawskim Placu Piłsudskiego. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Minęło dokładnie 10 lat od katastrofy smoleńskiej. O godzinie 8.41 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się samolot, na pokładzie którego był prezydent Lech Kaczyński i delegacja 95 osób. Lecieli na uroczystości 75. rocznicy zbrodni katyńskiej. W Warszawie przedstawiciel władz oddali hołd zmarłym przy pomnikach Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Placu Piłsudskiego. Karolu, w jaki sposób członkowie rządu upamiętnili rocznicę katastrofy? Dokładnie o 8.41 biało-czerwony wieniec przy pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożył jego brat, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po nim kwiaty złożyli marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rodzin ofiar i ministrowie. Przedstawiciele władz zmówili później modlitwę i przeszli bliżej grobu nieznanego żołnierza, by złożyć wieńce również przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Ze względów bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa obchody te mają kameralny charakter. Na plac Piłsudskiego nie mogli przyjść na przykład mieszkańcy Warszawy. Policjanci zabezpieczający okolice placu mają założone maski i rękawiczki. Na budynku garnizonu Warszawa przy placu Piłsudskiego na dzień rocznicy rozwieszono zdjęcia wszystkich 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Karol Surówka, dziękujemy. Hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu oddał prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, kto oddaje cześć parze prezydenckiej? Punktualnie o 8.41 do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów z biało-czerwonym wieńcem kwiatów zszedł prezydent Andrzej Duda. Na Wawel dotarł też wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Obecni są również wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, była premier Beata Szydło i minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Obecni są również przedstawiciele władz wojewódzkich. Na czas ceremonii wzgórze wawelskie zostało zamknięte. Jak przekazał mi proboszcz katedry na Wawelu ksiądz Zdzisław Sochacki, przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich oprócz złożenia kwiatów przewidziana jest krótka modlitwa. Zgodnie z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym w krypcie jednocześnie może przebywać 5 osób. Politycy wchodzą do wawelskich podziemi w odstępach. Paweł Pawlica, dziękujemy. Prezydent Lech Kaczyński wybrał drogę, która służyła Polsce. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał, o postępowaniu jego brata świadczy droga, jaką przeszedł od czasów opozycji demokratycznej. Począwszy od wstąpienia do wolnych związków zawodowych, przystąpienia do opozycji, to w latach 70. to wtedy była decyzja naprawdę bardzo rzadka. A później to były te kolejne decyzje uczestnictwa w walce z komunizmem. A następnie to była decyzja, żeby się przeciwstawić postkomunizmowi, żeby nie korzystać z tych szans, które miał. Znakomicie by mu się mogło wszystko w życiu potoczyć, gdyby stanął po tej drugiej stronie. No ale wybrał drogę inną, dużo trudniejszą, bardzo bolesną dla niego, ale drogę, która służyła Polsce. W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej w serwisie specjalnym na portalu polskieradio24.pl są niepublikowane wcześniej materiały poświęcone tragedii. Lekarze i policja zalecają pozostanie w domu na Wielkanoc i obchodzenie świąt w gronie osób mieszkających na co dzień pod jednym dachem. Wczoraj rząd zdecydował o wydłużeniu nadzwyczajnych środków, które mają powstrzymać pandemię koronawirusa do 19 kwietnia. Karol Darmoros. O pozostanie w domach na święta od dłuższego czasu apelują lekarze, ludzie kultury, ale również przedstawiciele rządu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przestrzegał, że zlekceważenie zaleceń będzie miało poważne konsekwencje. Gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy, radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30, 40, 50 tysięcy więcej osób chorych. Szef resortu zdrowia rekomenduje, aby bezpośrednie kontakty w czasie tych świąt zastąpić dłuższą rozmową przez telefon lub komunikatory internetowe. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z północnych Włoch do kraju wróciła grupa 15 polskich lekarzy. Przez ostatnich 10 dni pomagali w walce z koronawirusem w Lombardii. Wojciech Cegielski. Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pracowali w szpitalu w mieście Brescia.

Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki 20 minut po godzinie 9. Przywołujemy dziś to, co wydarzyło się 10 lat temu. To miało być jak co tydzień sobotnie spotkanie Beaty Michniewicz z politykami. Śniadanie w Trójce z 10 kwietnia 2010 roku zaczęło się tradycyjnie od omawiania najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, ale już po kilku minutach rozmowy zaczęły napływać pierwsze niepokojące informacje. To właśnie podczas tej audycji Beata Michniewicz, goście i państwo słuchacze po raz pierwszy usłyszeli o tym, co wydarzyło się pod Smoleńskiem. Przypomnijmy fragment tej audycji, tego sobotniego poranka z 10 kwietnia 2010 roku. W stosunku do Polski i polskich oficerów zamordowanych proszę pan, ponieważ w Katyniu. Także to bardzo, jest naprawdę bardzo niepokojącą informację. Proponuję w tym momencie muzyczną przerwę. Postaram się ją sprawdzić. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Niestety wiemy już także ze źródeł rosyjskich, że samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Nie wiem, proszę panów, co mam powiedzieć. Musimy przede wszystkim czekać na dalsze informacje i to, czy rozbicie samolotu świadczy także o śmierci pary prezydenckiej i tym, co się stało. Musimy czekać na informacje. Nie możemy w tej chwili. Nie przesądzajmy jeszcze niczego. No. Czekajmy trzeba na poczekać na dalsze informacje. Służb ratowniczych rosyjskich, tak. Bo stamtąd będziemy mieli informacje. Proszę, jest to taka informacja, która nas miejmy tutaj jeszcze nadzieję. Premier Miller spadł kiedyś w helikopterze. Przecież czekajmy na dalsze informacje, natomiast czekajmy jeszcze. Dokładnie. Jeśli był pożar, to nie dokładnie, nie słuchajcie, dobre, drodzy państwo, wszyscy musimy w tej chwili pozostawać w nadziei, że jednak nie będzie takich konsekwencji, które byłyby tragiczne dla całego naszego państwa. Gośćmi śniadania w Trójce, bardzo niecodziennego śniadania, są Rafał Grupiński z Platformy, Jarosław Kalinowski z PSL-u, Ryszard Kalisz z SLD, Paweł Kowal z Prawa i Sprawiedliwości i Witold Waszczykowski, wiceszef BBN. Wiemy tyle, że w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot. O godzinie 9.30 w Katyniu miała rozpocząć się kolejna uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Oczywiście nie rozpoczęła się. Nie wiemy, jakie są skutki rozbicia się samolotu. Możemy się domyślać najgorszego, ale mamy nadzieję, że może to nie są najgorsze wiadomości, jakich można się spodziewać w takich sytuacjach. Cóż panowie możemy powiedzieć? Nic nie możemy powiedzieć. Nic. No możemy tylko powiedzieć jeszcze to, że są inne sprzeczne wiadomości, które mówią, że to nie ten samolot. Jest jedna nadzieja, że prezydent mógł się przesiąść jednak. W tej chwili sprawdzamy. Docierają wiadomości sprzeczne. Ma pan wiadomości z BBN? Są różne wiadomości. Więc tym bardziej. Nie można potwierdzić jeszcze żadnej. No może nie ten moment, ale te jaki. Tyle razy się na ten temat mówił. Dobra, tyle razy się mówił. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Powiedział rzecznik MSZ Piotr Paszkowski Polskiej Agencji Prasowej. Nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał, ale wygląda to bardzo źle, mówi rzecznik MSZ. Samolot najprawdopodobniej zahaczył o drzewo. Pożar jest ugaszony. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Smoleńska, Ernestem Zozuniem. Wcześniej Rafał Grupiński, pan usiłował się czegoś dowiedzieć. Tak, rozmawiałem z ludźmi z kancelarii premiera. Musimy jednak czekać jeszcze chwilę na informacje dokładne. Proszę panów o założenie słuchawek. Ernest Zozuń, co wiesz o tym? Niestety wersje wydarzeń są różne, podawane z różnych źródeł. Jedne mówią, że właśnie samolot zahaczył o drzewa, inne, że miał problemy z silnikami, ale jednak udało mu się wylądować, no i wersja trzecia, najtragiczniejsza, to to, że samolot przy lądowaniu się rozbił. Jaka jest rzeczywista wersja zdarzeń? Mam nadzieję, ustalę to niebawem, ponieważ w tej chwili z Katynia jadę na to lotnisko, żeby dowiedzieć się już konkretnie, co wydarzyło się tam na miejscu. Dziękuję. Ze Smoleńska mówił Ernest Zozuń. Reuters podaje, że 87 osób zginęło w katastrofie samolotu, o którym mówimy. Samolotu, na którego pokładzie znajdowała się nie tylko prezydencka para, ale bardzo wiele osób towarzyszących prezydentowi Nie chcę wymieniać tych osób, dlatego że nie wiemy, jaki jest los. Nie wygląda to dobrze, jak państwo słyszeli, ale byli tam przedstawiciele różnych klubów parlamentarnych. Był tam prawdopodobnie przyjaciel Pawła Kowala, który wyszedł ze studia, żeby zająć się rodziną. Naprawdę teraz już właściwie trudno mieć nadzieję, że to jakaś pomyłka, że być może źle usłyszeliśmy. Jeżeli tak się wydarzyło, to jest dla państwa niewyobrażalna strata. Jeśli by się potwierdziły informacje, że tak wiele jest ofiar i że to są te niezwykle ważne dla nas wszystkich osoby i bliskie ze względu na naszą współpracę i ważne ze względu na rolę w państwie, jeśli by wśród ofiar była prezydencka para, to w zasadzie nie ma słów na to, co się wydarzyło. No, trudno jest to w ogóle komentować. Nie ma słów i ten Katyń, to słowo, ono już będzie chyba związane ze śmiercią najlepszych synów narodu polskiego. Panie ministrze, wiem, że pan martwi się nie tylko o to, że można powiedzieć bardzo ważne osoby w państwie najprawdopodobniej nie żyją, ale są też panu bliskie szczególnie osoby. No nie, no już nie mówię, bo ja jestem, rozmawiałem właśnie z Pawłem przed chwilą Kowalem, szliśmy tutaj. No drodzy państwo, no tak jak my tu wszyscy siedzimy przecież i Jarek Kalinowski, i Rafał Grupiński, no i pani przecież, to są wszystko... To są nasi też znajomi, koledzy. Najbliższe osoby, tak, których znamy od zawsze. Z którymi współpracujemy na co dzień przecież, no, bliskie sercu. Przecież, no, jak to w polityce czasami się możemy sprzeczać, ale to są osoby, które w naszym życiu są najbliższe. Gdyby to się potwierdziło, a niestety Reuters to podaje, to słuchajcie, drodzy państwo, to będzie tragiczny dzień. To będzie w historii Rzeczypospolitej, naprawdę. To jest w ogóle niewyobrażalna sprawa. Panie ministrze, wszystkim nam tu jest trudno, tym, którzy byli osobiście związani z osobami, które leciały na pokładzie, jeszcze trudniej niż państwo przy odbiornikach są w stanie sobie wyobrazić, ale proszę powiedzieć, czy pan się dowiedział czegoś nowego? No niestety są ciągle sprzeczne dane. Informacje ostatnie z MON-u mówią o awaryjnym lądowaniu przed pasem, natomiast nie mówią, w jakim stanie to nastąpiło. Ciągle nie ma potwierdzenia. No to daj Boże, no naprawdę pozostaje się tylko zwrócić i modlić, żeby to, co mówi pan minister Waszczykowski, że może... Że jest jeszcze jakaś nadzieja. Jakaś nitka nadziei jest, tak, malutka. W studiu atmosfera taka, jaka może być w tym dniu. Panie ministrze Rafał Grupiński, kto leciał tym samolotem z osób panu dobrze znanych, a nawet bliskich? Ja przepraszam za to pytanie, ale oprócz tego, że jestem człowiekiem, jestem też dziennikarką i wszyscy tu usiłujemy się czegoś dowiedzieć. Chcemy wszyscy wiedzieć czegoś więcej. Otóż w naszej delegacji parlamentarnej miał być Grzegorz Dolniak, wiceprzewodniczący klubu, wiceprzewodniczący Sławomir Rybicki i Sebastian Karpiniuk. To była nasza delegacja na dzisiaj, która miała towarzyszyć panu prezydentowi. Zawsze jest taka nadzieja, że ktoś nie wsiadł, na przykład ktoś nie dojechał, czy może się rozchorował, czy spóźnił. Można się tylko modlić i czekać na dalsze informacje. Wiemy już, że ofiary są, że w tej chwili nie jest sprawdzana lista właśnie pasażerów, którzy wsiedli ostatecznie na pokład samolotu. Ja tylko chcę powiedzieć, bo może nas słuchają, Małgosiu, Pawle, Kasiu, jest nadzieja, nie można jeszcze już teraz nic robić. Jeszcze miejmy nadzieję, tutaj właśnie przyszedł minister Waszczykowski. Może coś jeszcze się odwróci. Módlmy się za to, żeby się odwróciło. Jestem z wami. Jarosław Kalinowski. Ja nie mam słów żadnych poza jakąś modlitwą. Ja nie chcę wymieniać nawet ani nazwisk, ani imion, bo na pewno tam były osoby również z naszego klubu parlamentarnego. No ze wszystkich. Ja mówię klubu, też. Tak, nie wiemy nawet. Niewyobrażalne. Kto został tam dobrany. Chyba jeszcze nie było, no, ja nie mówię o Polsce, ale nie przypominam sobie w jakimś czasie do ogarnięcia za naszego życia takiej tragedii. W skali świata też nie przypominam. Ginęli sławni muzycy, sławni sportowcy w katastrofach. No dokładnie, ale tu samolot prezydencki, 87 najważniejszych osób w państwie. No powiedzmy to wyraźnie. No również w kategoriach przede wszystkim emocjonalnych, ale i w kategoriach formalnych. Tym samym samolotem leciał premier 3 dni temu do Katynia. Ja z nim leciałem tym samym samolotem. Jeżeli by się to potwierdziło, to jest największa tragedia, dzień takiej żałoby na przestrzeni chyba od Katynia, od II wojny światowej. Na pewno jeśli chodzi o niepodległą Polskę, ostatnie nasze 20 lat jest to najtragiczniejsze wydarzenie. Ostatnia śmierć głowy państwa w sposób tragiczny to było zabójstwo Gabriela Narutowicza, prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo, bardzo dawno temu. Panie ministrze, minister Witold Waszczykowski, pan ciągle ma sprzeczne informacje. No niestety ostatnia wiadomość, która przyszła z dyżurny BOR, samolot doszczętnie rozbity, na miejscu sytuację nadzorują rosyjskie służby. Przepraszam, mam następny telefon. No i mamy niestety na zakończenie tego dziwnego dziwnego, no, smutnego, najsmutniejszego spotkania historii. No, w historii naszego ostatnich kilkudziesięciu lat naszego jesteśmy państwa. Jesteśmy ze wszystkimi najbliższymi. Nikt nie przeżył katastrofy prezydenckiego samolotu. Takie są informacje od gubernatora obwodu smoleńskiego. Wszyscy prosimy was, trzymajmy się razem, bądźmy ze sobą. Współczujemy wszystkim rodzinom. Współczujemy wszystkim rodzinom i wszystkim tych, którzy byli na pokładzie samolotu. Naprawdę, jesteśmy z wami i bądźmy wszyscy razem, bo to, co się stało, to jeden z najdramatyczniejszych dni naszej historii. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, Jarosław Kalinowski, PSL, Ryszard Kalisz, SLD, Paweł Kowal, PiS, Witold Baszczykowski. Módlmy się za wszystkich. Sąż na warcie. Módlmy się. Sąż na wiecznej warcie u Pana Boga. Wiadomość jest, że samolot jest rozbity i cały teren jest otoczony przez Rosjan. Oficerowie BOR-u nie odzywają się z samolotu. Komórki milczą. Przypomnieliśmy fragment Śniadania w Trójce z 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy, równo 10 lat temu, jak słyszeliśmy we fragmencie audycji, ucichła pieśń. Dziś zagramy w całości. Biały Krzyż. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my. Pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dwie dwójki, siedem trójek, 713353@polskieradio.pl. Pani Kasia napisała, że teraz ten czas to czas postawienia wielu pytań, tych najważniejszych być może w naszym życiu. Dobrego przeżycia zbliżających się świąt. Zostajemy w domu, napisała pani Kasia, dodając, 10 lat temu świat się zatrzymał, a dziś też jesteśmy w sytuacji, kiedy wszystko zwolniło. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 26 minut 10. A za chwilę nasz rosyjski korespondent opowie, jak to wyglądało w pierwszych godzinach 10 kwietnia 2010 roku i nie zabraknie także wspomnień Polaków właśnie ze Smoleńska.

jazda, chociażby Moskwa-Smoleńsk, jest o tyle niebezpieczna, że cały czas mamy kontakt po drodze z patrolami policji czy też lekarzami, którzy przy rogatkach różnych miast mierzą temperaturę osobom przemieszczającym się po tych drogach, więc czy ktoś chce, czy nie chce, to i tak jest narażony na kontakt z osobami trzecimi. Gubernator i przedstawiciel prezydenta Rosji złożyli wieńce na miejscu katastrofy smoleńskiej, na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Pojechała do Smoleńska także delegacja polskich dyplomatów, przedstawicieli Rady Rzeczypospolitej, ataszatu wojskowego i konsulatu moskiewskiego, aby złożyć kwiaty na miejscu katastrofy, następnie także na cmentarzu wojennym w Katyniu, ale bezpośrednio na miejsca, gdzie znajdują się zbiorowe mogiły polskich żołnierzy, nasi dyplomaci się nie dostaną, więc i świece, i kwiaty pozostawią w kaplicy cerkiewnej, która znajduje się tuż obok cmentarza wojennego w Katyniu. I następnie udadzą się także do kościoła katolickiego, gdzie wraz z polskimi duchownymi odmówią modlitwę w tamtejszej kaplicy w intencji ofiar i katastrofy smoleńskiej i tragedii sprzed 80 lat. Proboszczem przez cały ten czas, także podczas tragedii, do jakiej doszło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, jest ojciec Ptolemeusz Kuczmik, franciszkanin. Tak dosłownie kilka, może kilkanaście godzin po katastrofie smoleńskiej wspominał ten pierwszy moment, gdy dowiedział się o tragedii z 10 kwietnia. Przyjechałem z Katynia, to już tutaj były kwiaty na bramie, były kwiaty przy krzyżu, później była msza, pojawiło się wielu ludzi, tych kwiatów przybywało, cały czas ktoś tutaj chodził, przynosił, palił świece, stał przy krzyżu. Ja bym chciał jeszcze Państwu zaprezentować wiersz, który został odczytany na miejscu katastrofy smoleńskiej 6 miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu. Utwór, który łączy w sobie pamięć o ofiarach i zbrodni katyńskiej, i tragedii smoleńskiej. Tam, gdzie nawet ptaki nie śpiewają, bo strasznymi wspomnieniami szumi las. W obcej ziemi, w obcym kraju straciliśmy bracia wszystkich was. Każda pięć ziemi jest tutaj mogiłą. Obca ziemia tuliła was do snu. Wciąż nie wierzę, że to znowu się zdarzyło. Na tej ziemi, właśnie tu. Za marzenia o Polsce zawsze giną najlepsi. Ile jeszcze ofiary potrzeba? 70 lat wcześniej zginęli bez wieści. Wyście poszli za nimi do nieba. I tym akcentem, takim, który zmusza nas do refleksji, do wspomnień i do modlitwy, chciałbym zakończyć to połączenie, przypominając, że wtedy, kiedy sytuacja sanitarna się poprawi i do Rosji przyjedzie delegacja władz najwyższych Rzeczypospolitej Polskiej i wszyscy dziennikarze, którzy tutaj pracują, i dyplomaci, i Polonia, natychmiast pojadą do Smoleńska i do Katynia, aby tam oddać hołd ofiarom tragedii sprzed 10 lat i zbrodni dokonanej przez NKWD wiosną 1940 roku na polskich oficerach. Wspomnienia także, jak słyszeliśmy, te poetyckie Polaków mieszkających tam pod Smoleńskiem, przybliżył nam i relacjonował to, jak wygląda na miejscu sytuacja nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. No, oczywiście włączając się w obchody i hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, przypomnę, że z okazji 10. rocznicy tego smutnego, tragicznego wydarzenia, dziś o 16:00 na wszystkich antenach Polskiego Radia oraz w internecie na stronie polskieradio.pl przypomnimy nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom. Odbył się on w czasie żałoby narodowej 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu pary prezydenckiej. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego obok Warszawskiej Orkiestry Polskiego Radia zagrała Symfonia Warszawia. To dziś o 16:00 na wszystkich antenach Polskiego Radia, także w internecie. Polecamy. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 10. Słuchaj mojej pieśni, Panie,

Po 19:00 muzyka ciszy, którą przygotuje dla Państwa Marek Niedźwiecki. A później powtórzymy koncert pieśni pasyjnych ze wspólnego albumu Witolda Janiaka i Adama Rymarza, zatytułowanego Stabat Mater Dolorosa. To po 23:00. A po 2:00 kolejna audycja z naszego archiwum. Katarzyna Stoparczyk porozmawiała z siostrą zakonną Małgorzatą Chmielewską, autorką książki Cerowanie życia. W audycji Myśli dziecka 357 opowiedziała m.in. o opiece nad swoimi adoptowanymi dziećmi, z których najstarsze ma już wnuki. Zapraszamy. A to tylko niektóre zapowiedzi na dziś. Przypominając, że zostajemy na święta w domu, zachęcamy Państwa do pozostania z Trójką. Wiele atrakcji, jeśli można tak powiedzieć, a na pewno przyjemnych chwil czy wspomnień. Właśnie do usłyszenia z programem trzecim. Choć dopiero Wielki Piątek się rozpoczął, pan Robert napisał, że dziękuję za poranny blog. Te polskie drogi nie są proste. Wszystkiego dobrego. My również odwzajemniamy. Spokojnych świąt i proszę zdrowo się trzymać, panie Robercie. Dziękujemy za poranną korespondencję. Za 9 minut 10.